produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 maja, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Bójcik. Od lat cieszą się największą sympatią wśród przedstawicieli różnych zawodów. Dziś Dzień Strażaka. Czy zapis o obecności Polski w Unii powinien być zawarty w Konstytucji? Rozmawiali w Trójce politycy. Toprowcy pomogli dwóm turystom, którzy w nocy spadli z przełęczy Zawrat. Straż pożarna to ponad 700 tysięcy ludzi, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Od pokoleń podtrzymują tradycję Bogu i bliźnim, mówił podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka Andrzej Duda. Uroczystość odbywa się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Jest tam również reporterka Polskiego Radia Sylwia Białek. Sylwia, o czym jeszcze mówił prezydent? Prezydent dziękował strażakom za służbę i gotowość niesienia pomocy. Podkreślał, że są na każde wezwanie oddani i doskonale wyszkoleni. To jest to dzieło, ta służba, która jest tak niezwykle doceniana przez całe polskie społeczeństwo, ciesząca się najwyższym społecznym zaufaniem, ale i ciesząca się przecież tak ogromnym zaangażowaniem. Ponad 700 tysięcy ludzi w całej Polsce. Andrzej Duda dziękował też strażakom za reprezentowanie Polski poza granicami kraju. Do tego nawiązał również premier Mateusz Morawiecki. Wasza odwaga, wasz profesjonalizm stał się słynny w Europie w zeszłym roku poprzez waszą akcję gaszenia pożarów w Szwecji. Polska jest z was dumna. Wcześniej prezydent wręczył nominacje generalskie i awanse na wyższe stopnie oficerskie. W Ogrodzie Saskim trwa już piknik strażacki. Jest kilkanaście stanowisk, gdzie można poznać tajniki pracy strażaków. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. O wpisaniu do Konstytucji obecności Polski w Unii Europejskiej rozmawiali w Trójce politycy. Zdaniem Zjednoczonej Prawicy powinna to poprzedzić ogólnopolska dyskusja. Z kolei Koalicja Europejska uważa, że zmiana w ustawie zasadniczej powinna być jak najszybsza. Wczoraj wspomniał o tym w swoim przemówieniu prezydent. Paweł Soloch z Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Andrzej Duda chciał zainspirować krajową debatę. Zmiana konstytucji miała być konsekwencją pewnej wizji, którą pan prezydent przedstawił. Tam były ważne elementy programowe, nie tylko związane z zapisami konstytucyjnymi, ale również z pewną wizją państwa. Punktem wyjścia dla wystąpienia prezydenta była nie zmiana konstytucji, zapis o NATO i Unii Europejskiej, ale o tym, że chcemy silnego państwa w silnych sojuszach. PSL wpisanie członkostwa w Unii do konstytucji zgłosiło w marcu, mówi europoseł Jarosław Kalinowski. Uważamy członkostwo Polski w Unii Europejskiej za coś naprawdę historycznie epokowego. Strefa bezpieczeństwa i rozwoju, to widać na każdym kroku. No i że gdyby komuś nie przyszło do głowy już po wyborach podjąć innych działań niż to wynika z naszego członkostwa, no to wpisanie do konstytucji byłoby właściwą formą. Poza tym 20 państw członkowskich dzisiaj Unii Europejskiej taki zapis ma. Wyróżnienie tylko jednej organizacji międzynarodowej w konstytucji jest nieuzasadnione, uważa europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jeżeli jest kilka organizacji typu Unia NATO, to można dyskutować. No z tym, że tutaj jest kwestia 2/3. A natomiast co by mogło zawierać ten artykuł w Konstytucji, to jest kwestia nie tyle wpisania Unii, jak to mówią niektórzy potocznie, co określenia racji między nami a Unią, no także w kontekście pokazania pewnej suwerenności Polski. Prezydent popiera też podobny zapis dotyczący obecności Polski w NATO. Tatrzańscy ratownicy pomogli dwóm turystom, którzy spadli z przełęczy Zawrat, odnieśli poważne obrażenia i rano trafili do szpitala. Mogą mówić o dużym szczęściu. Zupełnie nieprzygotowani wybrali się w wysokie partie gór, gdzie nadal zalega sporo śniegu. Dodatkowo źle zaplanowali wyprawę i zbyt późno dotarli na Zawrat. Po ciemku schodzili w kierunku Doliny Pięciu Stawów. Z ich opowieści wynika, że jeden z nich mógł spaść nawet 300 metrów. Z trudem dotarli do schroniska, gdzie przybyli do nich ratownicy. Po opatrzeniu zostali na noszach przetransportowani do Doliny Roztoki. Służby ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach. Powyżej górnej granicy lasu nadal panuje zima. Bartłomiej Krankowski, Radio Kraków. W powiecie tatrzańskim wydano na jutro ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Na trasach wyjazdowych spod Tatr jest już spory tłok. Największe kolejki są w Zakopanem i na Zakopiance w kierunku Nowego Targu. Orkiestry symfoniczne, zespoły jazzowe i folkowe, a także znani soliści wystąpią jutro na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Będzie to kulminacja ogólnopolskiej akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko, którą zorganizowano z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, mówi Andrzej Sułek z Radiowej Dwójki. Muzyka Moniuszki to jest muzyka, która jest szczególnie ważna dla nas w Polsce. Muzyka, w której odnajdujemy polski charakter narodowy, ale w tej warstwie czysto instrumentalnej to jest muzyka na wskroś europejska, która wpisuje się w nurty XIX-wiecznej muzyki symfonicznej. Początek jutrzejszych koncertów w samo południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 8 stopni w Zakopanem do 15 w Opolu, w większej części kraju pochmurno i deszczowo. Na południowych krańcach Dolnego Śląska, Śląska i Małopolski może poruszyć śnieg. Noc z soboty na niedzielę z przewagą chmur i opadów. Najchłodniej będzie na zachodzie, tam tylko 1 stopień. Najcieplej na Podkarpaciu 9 kresek powyżej zera. Na zachodnim Pomorzu, Pomorzu oraz w północno-zachodnich powiatach kujawsko-pomorskiego synoptycy IMGW ostrzegają przed przymrozkami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dziś o 19.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy dziś o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealne na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Barbara, Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, Intel Core i5, grafika Radeon taniej o 400 zł. Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 400 zł. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Udanych zakupów w Mediamarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po godzinie 13, majówka, majówka, ale my bierzemy się do pracy. A w cudzej skórze wciąż nas więcej. O, wypuść mnie z niej jak powietrze. Prosto w przestrzeń przebij. Delikatna, cienka jak włos. Sufit mam na barkach, nie snieje tłok. Przebij go zaraz. Napięcie rośnie, czerwony alarm. Pękam w szwach, przebij go zaraz. I nawet jeśli w środku nie ma nic, rośnie balon, wciąż rośnie balon. Przebij go zaraz. Alarm, pękam w szwach. Przebij go zaraz. Wytrzymałości granica. O krok od prawdy zawisam. Okrągły jak zakazu znak. Pogwałć go. przecie wbij mi szpilę. Czekam na wielkie trach, to nadmuchane życie na popowany świat. Silikonowe usta, sztuczny śmiech. Napięcie rośnie, czerwony alarm. Pękam w szwach, przebigo, przebigo zaraz. I nawet jeśli w środku oślepia pozorny blask. Przejrzyj go, przebij go. W świecie mydlanych bajek czekam na wielki krach. Nic po nim nie zostanie, nic tylko ty i ja. Lekko otworzę usta, wezmę wdech, odzyskam. Tak miło i ciepło w naszym radiowym studiu. Radiowy Dom Kultury gotowy. Do godziny 15 mamy przygotowanych bardzo dużo informacji, a zaczął zespół Kroki, który zapowiada nową płytę nagraniem zatytułowanym Balon. Nasze plany widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam artykuł z przepięknym zdjęciem Tadeusza Sumińskiego. Zresztą dojdziemy oczywiście do opowieści o tej właśnie wystawie. Będziemy dzisiaj podróżować po Polsce. Zwrócimy uwagę na pewien bardzo ciekawy muzyczny pomysł, kontynuowany po latach przez autorów. Tak na razie ogólnie zajawię. Oczywiście szczegóły można już teraz przeczytać. Będą w naszym studiu goście, będzie się dużo działo, więc można też ewentualnie od razu planować sobie nadchodzące dni, tym bardziej, że zaczynamy od razu. Agnieszka Obszańska. A ja polecam wyprawę do Bielska Białej i Galerii Bielskiej BWA. Tam trwa retrospektywna wystawa prac jednego z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy, Antoniego Rząsy. Rzeźby pochodzą z galerii Antoniego Rząsy w Zakopanem, a o tym, co zobaczymy na miejscu, opowie już syn Antoniego, Marcin. Także rzeźbiarz i w tym wypadku również kurator? Znaczy, to jest tak, że to w ogóle jest taka wystawa, która inauguruje szereg zdarzeń związanych z setną rocznicą urodzin ojca. Taka pierwsza wystawa, ona jest w ogóle bardzo duża, to największa ekspozycja prac mojego ojca. I założenie jest takie, że po prostu pokazujemy klasyczne prace Rząsy. To jest to, z czym hasło Antoni Rząsa, rzeźbiarz, się kojarzy przeciętnemu odbiorcy. Tutaj nie tworzymy jakiejś próby wystawy historycznej pokazującej różne poszukiwania, tylko właśnie taki bardzo, bardzo klasyczny, charakterystyczny dla ojca zestaw prac. I w jaki świat wejdziemy? Znaczy, to jest tak, że taką ideą przewodnią, która zawsze towarzyszyła ojcu w sztuce, to była opowieść o ludzkim losie, ludzkim cierpieniu, ludzkich doświadczeniach, przy czym ojciec wychodził z założenia, że takim bardzo mocnym symbolem cierpienia, bólu w naszej kulturze jest symbol Chrystusa ukrzyżowanego i rzeczywiście, no tak to wygląda, że ojciec po prostu rzeźbiąc kolejne krzyże, kolejne przedstawienia, czy Chrystusa, czy potem pojawił się później i też motyw piecy. Ojciec opowiadał po prostu o losach ludzi mu bliskich, z którymi się spotykał, których znał. I używając tego symbolu i Chrystusa, i piecy, ojciec opowiada o ludzkim losie, o ludzkim cierpieniu. Jak przygotowywałeś się wystawę, co dla ciebie było najważniejsze? Znaczy, to jest tak, że z jednej strony rzeczywiście przez to, że ta wystawa jest tak duża, to mogliśmy rzeczywiście pokazać bardzo szeroki zestaw prac. Też jest tak, że nasza zakopiańska galeria jest bardzo taką kameralną przestrzenią. Rzeźby tam mają dość ciasno, więc możliwość pokazania rzeźb w tak obszernych przestrzeniach, jakie oferuje Bielska Galeria, było pokusą, żeby te rzeźby wreszcie właśnie jakby dostały trochę przestrzeni, dostały trochę światła. Sporo jest takich rzeźb, które z przyczyn technicznych naszej galerii stoją bardzo blisko ścian, a mają bardzo piękne tyły, że tak powiem. No i tutaj w Bielsku to wszystko można w pełni to oglądać. Też jest tak, że dobierając rzeźby na tą wystawę, myślałem o tym, żeby rzeczywiście pokazać rzeźby z wszystkich kolejnych, takich najbardziej charakterystycznych dla ojca cykli krzyży, cyklu piec. Także rzeczywiście jest to też taki przegląd przez całą twórczość. Antoni Rząsa, rzeźba. Ta wystawa czeka na nas aż do 23 czerwca w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej. A ja polecam. Można także doczytać oczywiście o tej wystawie i znaleźć namiary na Galerię Bielską na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Teraz Perfect Sun. It's been a million years of walking around my reward. Whatever power I was seeking so long as and for. Look down and see me, I am longing for something. Nagranie oczywiście z debiutanckiej płyty Tobiasza Bilińskiego pod szyldem Perfect Sun. To teraz moja propozycja. Ona z kolei jest wyprawą w stronę Białegostoku. Tam już czeka na nas Karolina Garbacik. Dzień dobry. Dzień dobry. W Białymstoku 16. edycja festiwalu Kalejdoskop zacznie się już 9 maja. Jesteście gotowi? Na jakim etapie pracy, przygotowania? Jesteśmy gotowi już prawie. Mamy przed sobą... kilka dni, więc te przygotowania są już na finiszu. Oczywiście najważniejsze jest to, czym jest Festiwal Kalejdoskop, więc myślę, że najpiękniej pani to będzie mogła naszym słuchaczom opowiedzieć. Zamieniamy się w słuch. Festiwal Kalejdoskop to festiwal tańca współczesnego. 16 lat temu zaczęliśmy od malutkiej imprezy lokalnej, w której prezentowaliśmy kilka prezentacji, kilka spektakli tanecznych oraz koncentrowaliśmy się wtedy na organizacji projektów tanecznych i warsztatów tanecznych. W miarę upływu lat festiwal rozrósł się do sporej wielkości imprezy i w ciągu 4 dni prezentujemy 10 spektakli, kilkanaście wydarzeń związanych z tańcem. I teraz ten główny nacisk kładziemy właśnie na spektakle, jednakże nie chcemy tylko prezentować spektakli widzom, ale również opowiadać im o tym tańcu, tłumaczyć im ten taniec współczesny, który niejednokrotnie nie jest łatwy odbiorze. To prawda. I może jeszcze tak na sekundę cofając się, grupa tancerzy, grupa choreografów zapalonych, mieszkających w Białymstoku i w okolicach, także chciała mieć szansę na spotykanie się z innymi, na przykład na spotkania z uznanymi choreografami. I dlatego trzeba było wymyślić coś, co będzie okazją właśnie do takich spotkań, prawda? Tak, zgadza się. W tamtym czasie w Białymstoku nie działo się nic absolutnie w obszarze tańca współczesnego. Niewiele, jeżeli chodzi o sam taniec, imprezy dla dzieci, młodzieży. Natomiast nie prezentowało się spektakli tanecznych, więc my jako młodzi jeszcze wtedy tancerze, choreografowie chcieliśmy znaleźć sobie miejsce, ten moment w roku, w którym byśmy mogli prezentować tutaj na miejscu u nas spektakle swoje i zapraszać też kolegów, koleżanki z Polski i wspólnie jakoś celebrować ten taniec. I tak to się wszystko zaczęło. Podkreślam to specjalnie, dlatego że wydaje mi się to bardzo takie interesujące, ale może też nawet inspirujące dla innych, którzy myślą, że nie da się niczego zmieniać. Da się, prawda? Tylko trzeba pewnie sporo wysiłku, co z perspektywy czasu pewnie czasami wręcz rozczula, jak się myśli o tych pierwszych edycjach. No dobrze, jak powiedziałam, 9 maja startuje już 16 odsłona Festiwalu Kalejdoskop. To co w takim razie przygotowaliście w tym roku dla uczestników, tancerzy, ale także dla widzów festiwalu? Tematem tegorocznej edycji jest ruch. Wydawałoby się, że to oczywiste, bo przecież taniec to ruch. Jednakże my chcemy ten ruch trochę potraktować inaczej. Chcemy poruszyć widza, poruszyć także w sensie fizycznym, aktywować go do działania i dlatego oprócz spektakli, które jak zwykle są tym trzonem festiwalu, mamy mnóstwo wydarzeń, które w jakiś sposób tego widza mają wprowadzić, odbiorcę festiwalu wprowadzić w działanie. I tak zaprezentujemy 10 spektakli, zarówno uznanych twórców, gwiazd tańca współczesnego, jak i młodych choreografów, ale zaprezentujemy również wystawy interaktywne, instalacje, także taką nową rzecz w tym roku wprowadziliśmy, spacer z tańcem. Będziemy zwiedzać Białystok z przewodnikiem, a w trakcie spaceru będziemy mieli szansę spotkać się z białostockimi tancerzami, performerami, studentami Akademii Teatralnej, którzy gdzieś w swoich prezentacjach będą nam się pokazywać. To brzmi bardzo intrygująco. Jestem pewna, że media społecznościowe przyniosą też relacje z tych wydarzeń dla tych, którzy do Białegostoku się nie udadzą. Czy białostoczanie i czy w ogóle okolica zaakceptowała festiwal? Czy jest zainteresowanie? Czy okazaliście się potrzebni? Mam wrażenie, że tak. Widownia sprzyja nam, dopisuje. Wręcz w tym roku zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy przestrzenie, w których będziemy prezentować spektakle i wydarzenia festiwalowe nie są za małe. Ponieważ są to spektakle zwykle kameralne i też takie te widownie były, więc już zastanawiamy się nad tym, czy w przyszłym roku nie powinniśmy wyjść w większe przestrzenie, w których więcej osób będzie mogło zobaczyć te nasze spektakle festiwalowe i inne wydarzenia. Wydaje mi się, że białostoczanie lubią Kalejdoskop. Zresztą staramy się bardzo zabiegać o tego odbiorcę. Każdego roku organizujemy przed festiwalem dużo zdarzeń, dużo jakichś spotkań z białostoczanami, w tym młodymi białostoczanami, studentami również wszelkich uczelni w Białymstoku. Po to właśnie, żeby zachęcać ich do tego, żeby uczestniczyli w tym festiwalu. Oczywiście szczegółowy plan festiwalu i informacje o tym, w jaki sposób, jeżeli to jeszcze możliwe, znaleźć bilety na festiwalowej stronie. Przypomni pani adres? www.festiwal-kalejdoskop.pl. Dla tych, którzy nie zapamiętali, oczywiście zamieścimy go na stronie polskieradio.pl/trójka. Jeżeli mogłabym na zakończenie zapytać panią już tak osobiście o pani stosunek do tańca i o pani drogę w tańcu, jeżeli tak to mogę nazwać, to jak to wyglądało? Tańczę od... nie pamiętam, od dziecka. Tańczyłam od dziecka, a moim marzeniem zawsze było stać się choreografem. I te marzenia zrealizowałam. I ten festiwal to kontynuacja też tej mojej miłości, tej mojej pasji do tańca. Teraz poprzez organizowanie wydarzeń, nie tylko tego festiwalu, ale także innych wydarzeń związanych z tańcem, w jakiś sposób czuję, że się realizuję. A czy każdy może tańczyć? Tak. Tak, po prostu, tak? Tak, absolutnie każdy. Tak. To wszystko zależy od tego, czy mamy potrzebę od tańczenia, albo czy jest sytuacja, w której chcemy zatańczyć. Ja myślę, że każdemu się zdarzają takie sytuacje, w których na przykład jest szczęśliwy i ma ochotę poruszać się. To jest naturalna potrzeba, tylko zależy chyba od momentu, w którym można by było ją zrealizować. Ten moment w Białymstoku łapiemy od 9 maja do 12. Festiwal Kalejdoskop po raz 16. Trzymamy kciuki za to, aby wszystko się pięknie udało. Będziemy podglądać to, co się da podejrzeć dzięki internetowi. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pani Karolina Garbacik, dyrektorka, jedna z dwóch festiwalu Kalejdoskop, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na naszej stronie informacje dostępne, tak jak powiedziałam, a ja w ciągu ostatnich dni wyjazdu majówkowego zrozumiałam, kiedy z kolei nie warto wyrażać swoich emocji poprzez taniec i nie warto słuchać muzyki, więc jest to tak mniej więcej nocą, zwłaszcza jeżeli jesteśmy nad jeziorem i dookoła są inni ludzie, którzy też są nad tym jeziorem i na przykład pomyśleli, że nad jeziorem jest cisza albo dźwięki natury, a już na pewno nie warto robić tego w ten sposób, że włącza się samochód, otwiera się drzwi na oścież i włącza bardzo głośno, bardzo złą muzykę. A serdecznie pozdrawiam wszystkich, którym także zdarzają się tego typu przypadki, no ale oczywiście mam nadzieję, że to są przypadki nieliczne. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. The eve of destruction. Of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction, the eve of destruction. To oczywiście The Chemical Brothers, nagranie Eve of Destruction z ich najnowszej płyty No Geography. A teraz Jan Niebudek przegląda wydarzenia teatralne. W długi weekend wiele teatralnych scen zrobiło sobie przerwę, ale są jednak tacy aktorzy i takie aktorki, które pracują. Teatr, jak wiadomo, nie od dziś lubi zajmować się rodziną, dlatego chętnie wraca się na przykład do badających tę komórkę społeczną dramatów amerykańskich mistrzów. I tak, w Teatrze Polskim w Poznaniu dziś i jutro zobaczyć można Kotkę na gorącym, rozpalonym dachu. Tekst Tennessee Williamsa w przekładzie Kazimierza Piotrowskiego, stąd słowo rozpalony, a nie blaszany, wyreżyserował Kuba Kowalski. Przypomnijmy, urodziny obchodzi Nestor Rodu, bogacz, milioner. Na imprezę zorganizowaną przez jego żonę przyjeżdżają synowie z żonami. Tylko część uczestników wieczoru wie jednak, że ojciec jest śmiertelnie chory. Na scenie m.in. Wojciech Kalwat i Teresa Kwiatkowska. W Teatrze Polonia w Warszawie z kolei zobaczyć można spektakl Kto się boi Virginia Woolf Edwarda Olbiego. I znowu spotkanie, tym razem dwóch par i wisząca nad tym atmosfera tajemnicy. Ten spektakl wyreżyserował, a wcześniej dokonał ponownego przekładu tekstu Jacek Poniedziałek. Bardzo dowcipny, jadowicie złośliwy i ironiczny wobec naszego takiego świątobliwego stosunku do rodziny jako tej świętej instytucji. Mamy imprezę! No nie mogę się doczekać. Idzie, otwórz drzwi. Sama sobie. Wydaje mi się też, że ten taki bardzo ostry konflikt między skazanymi na siebie, ale właściwie najbliższymi sobie ludźmi, czyli między George'em a Martą, to jest taki konflikt jak w soczewce właściwie i społeczeństwo amerykańskie, czy dzisiaj polskie, czyli że nie potrafimy się po prostu słuchać. Oczywiście George i Marta to są imiona pierwszej pary prezydenckiej Stanów Zjednoczonych, tak? George'a Washingtona i Marty Washington. I tu taką figurę nam pokazał Olby, że oni są bezpłodni, że nie mogą mieć dzieci, czyli że nie ma przyszłości dla takiej Ameryki, gdzie można powiedzieć, że nie ma przyszłości dla takiej Polski. W obsadzie Ewa Kasprzyk i Krzysztof Dracz, a także wymiennie Antoni Pawlicki, Agnieszka Więdłocha i Piotr Stramowski z Agnieszką Żulewską. Nikt z nich po tej nocy nie wyjdzie taki sam. Myślę, że to, co się wydarza tej jednej magicznej nocy, czyli właśnie tak jak nazywa się trzeci akt, noc Walpurgi w pewnym sensie, jakby można rzucić na całość, sprawia, że zdzierają się z nich tak płatami jak w tapeta różne warstwy. Tak czasem jest chyba, że spotykają się ludzie, którzy w tak dziwny sposób na siebie zaczynają działać, że nagle dochodzi właśnie do jakiegoś niezwykłego rozbrojenia. I mimo jakiegoś totalnego ciężaru tego wszystkiego, co tam się wydarza, wydaje mi się, że oni wyjdą z tego zdrowsi. Kto się boi Virginia Woolf w Teatrze Polonia w Warszawie, w którym zresztą za nami już premiera spektaklu muzycznego Almodovari. Anna Sroka-Chryń przez półtorej godziny panuje nad dźwiękami kolejnych bardzo różnorodnych, lirycznych, tanecznych, czasem wulgarnych pieśni z filmów Almodovara i panuje także nad publicznością, snując swoją słodko-gorzką opowieść o życiu jako Agrado. A tytuł najgłośniejszego chyba wydarzenia ostatnich dni zdobywa Poskromienie Złośnicy. Nie takie zwykłe Poskromienie Złośnicy, dodajmy. Przedstawienie Teatru Polskiego w Podziemiu, czyli grupy artystów, którzy odnosili sukcesy na deskach Wrocławskiego Teatru Polskiego, zanim pojawił się tam nowy dyrektor, który miał inną wizję sceny. W efekcie artyści w dużej mierze rozjechali się do innych teatrów, przede wszystkim warszawskich. Dziś wracają jednak do Wrocławia i pod kierunkiem Moniki Pęcikiewicz, która zrealizowała we Wrocławiu m.in. Hamleta i Sen nocy letniej, wystawiają właśnie Poskromienie Złośnicy. W obsadzie m.in. Krzesisława Dubielówna, Anna Ilczuk, Ewa Skibińska, Marta Zięba, Adam Szczyszczaj, Andrzej Wilk i Wojciech Ziemiański. To Jan Niebudek i jego przegląd wydarzeń teatralnych, a na naszej antenie Nowika. W nocny zgiełk na oś ślep, jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak. Wszystko wiem, ale wspak. Znów wzdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę niu w niebywaniu miść. Nie twój tak, będę zły. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Jak skończyć ten nieludzki bieg? Jak wybrać między większym złem a złem? Bez cukru owijania w żal. Wstać i pion trzymać znów. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Nowika i gościnnie w tym utworze pojawił się Buslaw, a my teraz chcemy porozmawiać o zdjęciach. To będzie tylko jedno z kilku haseł, którego mogłabym użyć. Bardzo pomocne może być zajrzenie na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Po pierwsze, dzisiaj Radio Wydom Kultury wykorzystuje zdjęcie fotografa, o którym za chwilę będziemy opowiadać. Po drugie, w naszym artykule można obejrzeć galerię zdjęć. I oddaję już głos Agnieszce Obrzańskiej. Tę opowieść zacznę od pewnego zdjęcia. Na pierwszym planie mamy skały i wzniesienia, a dalej widzimy taki bezkresny, piękny krajobraz z wijącą się ścieżką, napawający spokojem, ale też pewnym takim podskórnym niepokojem również. Czarno-białe zdjęcie, świetnie wywołane, gdzie widać wszystkie szczegóły i detale. Jesteśmy w Mongolii w 66 roku. W górach czangajskich, a za aparatem stanął Tadeusz Sumiński, fotograf z biografią, na podstawie której mógłby powstać nie jeden scenariusz filmowy. Aktualnie w Galerii Fundacji Archeologia Fotografii trwa wystawa Z notatnika fotografa, na której zobaczymy wyselekcjonowane zapiski z fotograficznych podróży Sumińskiego. To znakomita okazja do zmierzenia się ze zdjęciami fotografa, który stał nieco w cieniu znanych ikon polskiej fotografii, a niewątpliwie zasługuje na uwagę. To do roboty. Po świecie zdjęć Tadeusza Sumińskiego oprowadza nas Marta Przybyło z Fundacji Archeologia Fotografii. Przede wszystkim sam Sumiński, który miał bardzo bogate życie zawodowe, siebie sam definiował jako fotografa krajobrazu, a jego archiwum odsłania też dużo innych oblicz, właśnie chociażby fotografię przemysłową, czy zupełnie inne tematy, fotografię uliczną. Tutaj na pewno jest tak, że Sumiński też był taką, we wspomnieniach osób, z którymi rozmawiałam, bo zajęliśmy się jego archiwum już po śmierci fotografa. On też zawsze był opisywany jako taka postać bardzo skromna, nie szukająca nadająca szczególnego rozgłosu, więc myślę, że to jest też jedna z przyczyn, dla których jest też może nie do końca doceniony i mniej znany. I wystawa z jednej strony pokazuje jego oblicze jako fotografa krajobrazowego, bo jakby te podróże w pewnym sensie same prowokują fotografię krajobrazową, ale też dużo takich podpatrzonych scen ulicznych, które też łączą to, co on robił jeszcze na początku lat 50. właśnie z tą już jego dojrzałą twórczością, też taką, której się świadomie bardziej poświęcił właśnie fotografii krajobrazowej. A my, kadr po kadrze, przemierzamy różnorodne przestrzenie. A to pola bananowców w Gwinei Równikowej, a to weneckie czy rzymskie place. Tak, jest to bardzo subiektywny zresztą wybór z archiwum Tadeusza Sumińskiego, który mimo, że był bardzo mocno związany z Warszawą i przez większą część życia mieszkał tutaj i pracował, na przestrzeni swojego życia też miał okazję do licznych podróży i te podróże były zarówno do krajów europejskich, ale też zwiedził kilka krajów Afryki, był właśnie w Mongolii i tak naprawdę jest to wybór takich zdjęć, które powstały przy okazji tych wszystkich wyjazdów. Czasami w odniesieniu do prac na zlecenie, ale też takie fotografie pomiędzy prywatnym a publicznym. Mamy piękne zdjęcia z Afryki Zachodniej, mamy małe uliczki w Hiszpanii i we Włoszech, jakieś podpatrzone scenki, takie w sumie wydawałoby się nieznaczące detale, fragmenty korzeni. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie i myślę, że trochę też pokazuje inne oblicze tego fotografa. Który, co nie było wówczas powszechne, dużo podróżował po świecie, między innymi nawiązując w 1961 roku współpracę z miesięcznikiem Polska dla krajów Afryki i Azji? Tak, tutaj rzeczywiście jest też etap pracy Sumińskiego dla Polski przeznaczony dla krajów Afryki i Azji. Zresztą ten wyjazd, z którego pochodzą te zdjęcia, też mają związek z pracą Sumińskiego dla miesięcznika i w ramach redakcji pracował najbardziej nad właśnie fotografią przemysłową, ale fotografował również takie tematy bardziej społeczne, czy dokumentował wystawy. Jest chociażby na wystawie taka dokumentacja wystawy rzeźb, więc ta tematyka była bardzo różna. I takie klasyczne wykształcenie, które odwoływało się bardzo do takiej bułhakowskiej fotografii, bardzo ciekawie zrealizowało się też właśnie w takich tematach mniej z nią kojarzonych, czyli właśnie nie krajobrazowych, ale właśnie przemysłowych. On miał też bardzo precyzyjny sposób pracy. To widać właśnie przede wszystkim, jak się ogląda jego archiwum i ogląda się jego negatywy. On bardzo często powtarza 3-4 razy jedno zdjęcie, które się naprawdę różni nieznacząco jedno od drugiego. Musi się upewnić, że na pewno wszystko jest idealnie, z jakąś taką lekką na przykład korektą kadru. Ma takie bardzo klasyczne spojrzenie, ale właśnie to pieczołowite komponowanie obrazu, to myślę jest jedna z cech takich najbardziej charakterystycznych dla jego twórczości, ale jest też na pewno fotografem bardzo dobrym wykształceniem technicznym, znaczy jego odbitki, jego negatywy są zawsze perfekcyjnie wykonane, więc to też jest, zwłaszcza po latach, kiedy my pokazujemy jego pracę z lat 60., no to jest bardzo cenne, ponieważ to się wszystko świetnie zachowuje cały czas, nie ma tam błędów procesu fotograficznego, więc to też jest ciekawe w kontekście wystawy, że mamy materiał właśnie od 57 roku tak naprawdę do połowy lat 70., czyli to jest bardzo duży odcinek jego zawodowego życia. Wystawa zdjęć Tadeusza Sumińskiego z notatnika fotografa trwa do 17 maja i tu warto wspomnieć jeszcze o specjalnym wydarzeniu, przygotowywanym na finisaż, któremu będzie towarzyszyło też spotkanie wokół bardzo ciekawej książki wydanej przez Ogród Botaniczny, która się nazywa Tropicale i będzie o fotografii, o kolonializmie, więc wszystko będzie też się toczyło wokół podróży. A ja zapraszam na finisaż i oczywiście na wystawę do galerii Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. I raz jeszcze na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam galeria zdjęć i być może dla kogoś będzie to zachęta, aby do Warszawy w podróż się wybrać. karaibska siła od Bomba Estereo. To jest naprawdę taki adres bez pudła, gdyby ktoś chciał zażyć i energii, i dźwięków, które mogą inspirować do radosnego dnia. To zdecydowanie Bomba Estereo jest świetną propozycją muzyczną. Teraz zostajemy przy muzyce, zostajemy przy muzycznych powrotach i Michał Margański przejmuje dowodzenie. Na samym wstępie naszego dzisiejszego spotkania przywołam historię z 2010 roku, kiedy to Daniel Drums i Mr. Crime połączyli siły, nagrywając, a potem publikując set DJ-ski Music for Night People. Płyta kompaktowa, ozdobiona ciekawą grafiką stworzoną przez Ani Misiewasz, cieszyła i wciąż cieszy się sporą popularnością wśród osób zorientowanych na dobrą imprezę w klubie, okraszoną funkiem, jazzem, bossanową, soulem czy na przykład disco. 9 lat później panowie przedstawiają drugą część tej opowieści, w której, podobnie jak w pierwszej, pojawiły się sample wycięte z programu prowadzonego przez Wojciecha Mana. Proszę Państwa, dziś w naszym programie wiele atrakcji. Atrakcji, które, jak sądzę, przyciągną do odbiorników kobiety, mężczyzn, dzieci. W ogóle chyba dużo ludzi. Mamy dużo atrakcji, będzie w odcinkach relacja z międzynarodowego konkursu Moniki Żystów. Będą finały Dziki Żystek z udziałem Polaków. Będzie też relacja ze spotkania dyrekcji z kierownictwem, oczywiście na żywo. A także mamy dla Państwa coś, o czym już wielokrotnie mówiliśmy i zapraszaliśmy, mianowicie relacje na żywo, bez żadnych skrótów, bezpośrednią transmisję z wręczenia nagród osobom, które zasłużyły na nazwę, która jednocześnie służy jako nazwa programu, bo program ten swoją nazwą firmuje nazwę dla osób, które nazywamy po prostu podobnie jak w latach ubiegłych. W ten sposób rozpoczyna się druga część wspólnego mixtape'u Daniela Drumsa i Pana Crime'a. Music for Night People 2 również został oprawiony grafiką od Ani Misiewasz, a w środku, na samej płycie, po raz kolejny cała masa pięknej muzyki tanecznej z przeróżnych przedziałów gatunkowych, jak i wielu okresów z historii muzyki rozrywkowej. Na płycie utkanej funkiem, soulem, hip-hopem, momentami disco, jazzem, ale też bossanową i R&B usłyszą Państwo całą masę skreczy, pieczołowite połączenia obu DJ-ów, ale też pojawiają się edity, czyli nagrania nieco różniące się od oryginałów, ale nie na tyle, aby w wolnym czasie sięgnąć właśnie do źródła, co jest zawsze doskonałą zabawą. Doskonały nastrój sprawia też samosłuchanie, które prędzej czy później może przerodzić się w taniec. Zresztą tak właśnie pomyślany jest ten set, który serdecznie polecam. Polecam również imprezy promowane szyldem Music for Night People 2, podczas których Drums i Crime przedstawiają wykorzystane w secie kompozycje. Na bieżąco informacje można znaleźć na facebookowych profilach zarówno Daniela, jak i Pana Crime'a. Oba te namiary podpiąłam na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. I skoro zrobiło się tak trochę sentymentalnie, bo wracaliśmy, jednocześnie przywoływany Wojtek Mann sprzed lat, a do utworu Daniela Drumsa mam 30 sekund wolnych, to przypomnę, że także sentymentalna podróż już dzisiaj w Warszawie na Placu Piłsudskiego. O 19:00 koncert Chórem za Europą. Mówimy o tym koncercie na antenie, więc w telegraficznym skrócie sumując, 15 utworów na 15 lat obecności Polski Polski w Unii Europejskiej. To są przeboje z listy przebojów programu trzeciego, wykonywane przez chóry. Hirek Wrona i Marek Niedźwiecki czuwają nad całością, a w programie koncertu między innymi Stacja Warszawa, Lady Punk, Rower, Lecha Janerki, Maszynka do ćwierkania Czesława, który śpiewa, i wiele innych utworów doskonale znanych, no ale w tych wersjach raczej jeszcze nie. Więc chóry mierzą się z przebojami listy przebojów programu trzeciego, a na naszej antenie teraz już Daniel Drums.